चतुर्थ अध्याय का चतुर्दश मंत्र टीका में स्वयं प्रकाश है हविषा विधेम, ये कहा परमात्मा की स्तुति की गई पूर्व मंत्र में। तरी किं स एव पुरुषार्थ इति आशंक्य नेत्यः, वो परमात्मा की स्तुति जो परमात्मा की स्तुति केवल करना ही पुरुषार्थ है इतने नहीं, तो सूक्ष्म अति सूक्ष्म जो सबसे सूक्ष्मतम है उसका साक्षात्कार करना उससे पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। अणोर अतिशयन अणु सूक्ष्म अति सूक्ष्मतम, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, जो अणु है सूक्ष्म उससे भी अतिशयन अणु सूक्ष्म। कलिलस्य मध्ये, गर्भ में कलिल नारी वीर्येण संगतम पौरुषम वीर्यम अल्पकालस्थम कलिलम इति उच्यते। सुनीत नारी वीर्य और पुरुष वीर्य दोनों का संबंध उनसे गर्भ में अल्पकाल में थे तभी उसको कलिल कहते, मानस बुद्ध बुद्ध ऐसे इकट्ठी हुआ कलिलम। अथवा जगदारंभ का नाम अपाम बुद्ध बुद्धस्य पूर्वावस्था कलिलम इति उच्यते। जैसे गर्भ आगे होने के लिए पहले कलिल अवस्था है, इसी प्रकार जगदारंभ का नाम अपाम, जगत के आरंभ को जल जल आदि भूत है, बुद्ध बुद्धस्य पूर्वावस्था, बुद्ध बुद्ध होने के पहले जो पूर्वावस्था है उसको भी कलिल शब्द से कहा जाता है कारण रूप है। फेनिलानी उदकानी तीर्थ, फेनिलानी उदकानी इसे तस्य अंत उसके अंदर स्थित है। विश्वस्य सष्टारम सर्वस्य सष्टारम उत्पादक है, अनेक रूप है। उपादान उपादेय निमित्त निमित्तिकादि भेदवंतम, जो अनेक रूप से अनेक रूप क्या है, उपादान उपादेय कार्य कारण रूप निमित्त निमित्तिकादि भेद वाला है भेदवंतम। विश्वस्य एकम परिवेष्टितारम, सारे विश्व को व्याप्त कर रहने वाले परिवेष्टितारम। व्याख्यातम तृतीय अध्याय, इसका व्याख्यान तृतीय अध्याय में हो गया है। विश्वस्य इति अधिकारे सति पुनर्विश्वस्य ग्रहणम उपचार निवारणार्थम, तो पहले भी विश्वस आया था विश्वाधिक, फिर यहाँ विश्वस्य कहने से सारा ब्रह्मांड गौण प्रयोग नहीं है। विश्व शब्द से सर्व का ग्रहण होता है, सर्व शब्द विश्व का अर्थ सर्व, सर्व शब्द का अर्थ कहीं संकोच होता है, सर्वे ब्राह्मणाः भोजयितव्याः, सर्व शब्द का अर्थ सारा ब्रह्मांड में ब्राह्मण जितने वो नहीं है जितने उपस्थित है, इसी प्रकार संकोच किया जाता है। तो यहाँ भी विश्व शब्द का अर्थ कहीं गौण प्रयोग होगा, इसी गौण उपचार की निवृत्ति के लिए मुख्य लेना, सारे ब्रह्मांड जितने सबको व्याप्त करके स्थित, जैसे सर्वम कलविदम ब्रह्म, वहां सर्व शब्द का अर्थ संकुचित तो नहीं होता है, सारे सब कुछ ब्रह्म है, कोई भी पदार्थ ब्रह्म से भिन्न नहीं है। इसी प्रकार सारे ब्रह्मांड को व्याप्त करने वाले ये परमात्मा, यहाँ विश्व उपचार गौण प्रयोग नहीं है। ज्ञात्वा ऐसे जो पर ब्रह्म है सर्वव्यापक, उसको साक्षात्कार करके साक्षात्कृत शिवम, साक्षात्कार ना अहम अस्मि ब्रह्म, इस प्रकार ओ मंगलम शिवम का अर्थ मंगलम आनंद स्वरूपम, शांतिम अत्यंतम एति अत्यंत शांति, निरतिशय शांति को प्राप्त करता है व्याख्या, तो इसकी भी व्याख्या पहले हो गई है। परस्य साक्षी रूपेण अवस्थितत्वम् सनकादिभिः ब्रह्मादि देवेश्च आधिकारी पुरुषैः अपि आत्मतया प्राप्यत्वम् साधन चतुष्यादि युता अस्मदादिना मोक्ष सिद्धिं च। परस्य साक्षी रूपेण अवस्थितत्वम्, परमात्मा अवस्थित है सर्वत्र, सर्वत्र अवस्थित का अर्थ नहीं सर्वत्र आश्रित, आधेय रूप से भूतल में घट रहता है, भूतल अधिकरण घट आधेय, घट में जल रखेंगे तो जल हो जाएगा आधेय और घट हो जाएगा अधिकरण आश्रय। तो परमात्मा सर्वत्र अवस्थित कहा तो सर्वत्र आश्रित अवस्थित है, ये नहीं, ये अर्थ नहीं है। जो आश्रित होता है आश्रय के बिना नहीं रह सकता है। आश्रित पदार्थ आश्रय के बिना रहेगा? ये पदार्थ है इसमें आश्रित है, आश्रय घटा देंगे तो आश्रय को कर दिया तो आश्रित कहा गिर गया। इसके ऊपर आकाश है या नहीं? आकाश है, हटा देंगे तो गिर जाएगा। आकाश होने पर भी इसमें आकाश आश्रित नहीं है। ये आश्रय आश्रय भाव वही होता है संबंध जहां पतन प्रतिबंधक संबंध हो, पतन का प्रतिबंधक संबंध ये है। ये जो संबंध है ये पुष्प के पतन का प्रतिबंधक संबंध इसके साथ है, संयोग है पतन प्रतिबंधक। ये यदि नहीं रहेगा तो पुष्प गिर गया, गिर जाएगा। किंतु ये नहीं रहेगा तो आकाश, आकाश कहीं भी आश्रित नहीं होता है। इसी प्रकार परमात्मा ब्रह्म भी कहीं भी आश्रित नहीं है, आधे रूप से कहीं नहीं रहते हैं। किंतु किस रूप से? सर्वत्र अवस्थित हम कैसे होगा? साक्षी रूपेण, सर्वत्र अवस्थित है साक्षी रूपेण, अधिष्ठान रूप से साक्षी रूप से, सबको सत्ता स्फूर्ति देने वाले, सबको देखने वाले, सबको प्रकाश करने वाले अधिष्ठान रूप से है वो, तो प्रकाशक है साक्षी। सनकादि भी ब्रह्मादि देवेश्च अधिकारी पुरुष आत्मतया प्राप्य तुम, तो आत्मत्व न प्राप्त है ब्रह्मादि देवता अधिकारी पुरुष, उनको ज्ञान है अहम अस्मि ब्रह्म। जब अधिकारी पद में है तब तक रहेंगे, आगे विदेह कबीर को प्राप्त करते हैं। तो आत्मतया प्राप्य तुम, आत्मत्व न, मेरे से भिन्न ब्रह्म ऐसा नहीं, आत्मत्व न प्राप्य अहम अस्मि, सर्वत्र आत्मा व्यापक है। साधन चतुष्टयादि युत अस्मदादि नाम मुख्य सिद्धिं च, साधन चतुष्टय संपन्न आदि से अधिकार अमानित मदम्बितम अहिंसा जितने ज्ञान प्राप्ति का साधन, ऐसे युक्त होने पर ज्ञान प्राप्त होता तो ज्ञान से मोक्ष सिद्धि होती है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए वो कारण है, मोक्ष सिद्धिं चाह। अस्मदादिना मोक्ष सिद्धिं चाह, परमात्मा साक्षी रूप से अवस्थित है, ब्रह्मादि के द्वारा आत्मत्वन प्राप्य है वो कहेंगे आगे, और हम लोगों को साधारण चतुर्थ संपन्न अधिकारी की मोक्ष सिद्धि, उनकी मोक्ष की सिद्धि होती है ज्ञान से, ये कहते हैं। सैव काले भुवनस्य गोप्ता विश्वाधिप सर्वभूतेषु गूढः यस्मिन् युक्ता ब्रह्मर्षयो देवताश्च तमेवं ज्ञात्वा मृत्युपाशांश्चिनत्ति। सैव काले भुवनस्य गुप्ता, भुवन की रक्षा गुप्त रक्षा करने वाले, रक्षायाम रक्षा करने वाले गुप्ता पालन करने वाले रक्षा करने वाले, सैव काले जो अतीत काल में भी समय आने पर भुवन की रक्षा करने वाले है, विश्वाधिप सारे विश्व का अधिप स्वामी है, सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वभूत में ब्रह्मा से लेकर त्रिण तक सारे में स्थित है, बुद्धि रूप गुहा में स्थित है, साक्षी रूप से स्थित है। यस्मिन् युक्ता ब्रह्मर्षयो देवताश्च, जिसमें ब्रह्मर्षि देवता भी युक्त है, ऐक्य प्राप्त होकर के स्थित है। तम एवं ज्ञात्वा, इसी प्रकार अहम अस्मि ब्रह्म, इसी प्रकार जान करके मृत्यु प्राशान चिन्हति, मृत्यु के पास बंधन, जितने मृत्यु पास अविद्या काम कर्म आदि सब को नष्ट कर देता है साधक। सैव सैव प्रकृत परमात्मा काले अतीत कल्पेशु, ब्रह्मा के कल्प दिन कितने हो गए, कितने ब्रह्मा हो गए, जीव संचित कर्म परिपाक समय भुवन से गुप्ता, जीव के संचित कर्म अनाधिकार से बहुत ही, सब कर्म एक साथ फल नहीं देते हैं, जो कर्म पक्को हो जाता है परिपाक फल देता है, जैसे वृक्ष में फल लगते हैं, किस समय में ही पक्को होते हैं। कर्म भी किस प्रकार, विभिन्न प्रकार कर्म है, अनेक प्रकार कर्म है। जो कर्म परिपक्व हो जाता है फल देने के लिए, कर्म परिपाक समय, तो संचित कर्म पक्व होने पर भुवन से उसको भोग देने के लिए ये भुवन है उसकी रक्षा करने वाले। जब भोग प्रद कर्म समाप्त हो जाता है प्राणियों का, तब तो प्रलय हो जाता है। फिर भोग करने का समय, प्राणियों का कर्म बहुत भोग करने का समय तैयार हो गया, पक्को हो गए कर्म फल देने के लिए, तो भुवन ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। भुवन से गुप्ता तत्त कर्म अनुगुणतया रक्षिता, रक्षा करते हैं परमात्मा। कोई कोई कहते हैं परमात्मा क्या रक्षा करते, भूकंप में इतने मर गए, वन्य में मर गए, परमात्मा रक्षा कैसे करते। तत्त कर्म अनुगुणतया रक्षिता, कर्म के अनुसार ही रक्षा करते हैं। जिसके प्रारब्ध कर्म समाप्त हो गया, मरने का समय आएगा, उसकी कैसे रक्षा करेंगे, मार करेंगे, लेकर के दूसरे शरीर नया शरीर दे देंगे। तुम्हारे ये कर्म समाप्त हो गया, अभी नया जन्म, नया जन्म जो मिलेगा क्या जन्म मिलेगा, वो भी जो कर्म तैयार हो गए। मनुष्य बन सकता है, स्वर्ग में जा सकता है, गधा बन सकता है, स्वर्ग भी बन सकता है, पेड़ भी बन सकता है। वही उसको कर्म फल देने के लिए उसके अनुगुण शरीर भी दे देंगे। अनुगुणतया रक्षिता विश्वाधिप, विश्व से स्वामी है अधिप, अधिष्ठाय पालयिता, रक्षा करने वाले, पालन करने वाले वही स्वामी। सर्वभूतेषु गूढ़, सर्वभूतेषु का तो ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतेषु, ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ है तीर्ण घास, वो भी जीव है। सर्वत्र स्थित है साक्षी मात्र तया अवस्थित, बस कुछ नहीं करते साक्षी मात्र, किंतु साक्षी देखते हैं, ये नहीं कुछ नहीं देखते, पता नहीं चलता, ये नहीं कुछ करते नहीं, किंतु प्रकाश देते हैं और साक्षी रूप से स्थित है। यस्मिन चिद घन आनंद बपुसी परे युक्ता ऐक्यम प्राप्त, चिद घन आनंद बपुसी, चिद घन आनंद है वपु शरीरम, यस्य स चिद घन आनंद वपु तस्मिन, चेतने के घन आनंद घन रूप शरीर है परमात्मा में युक्ता, युक्त हो गए क्या था ऐक्यम प्राप्त, ऐक्य क्यों, अज्ञान से ही भेद को प्राप्त करते हैं, ज्ञान होने से भेद निवृत्ति हो जाती है तो ऐक्य को प्राप्त कर लेते, ये भी गौण प्रयोग है। ऐक्य को प्राप्त करना ऐक्य तो है ही, अज्ञान के कारण भिन्न मानते थे, वो ब्रह्म नष्ट होता है, तो एकत्व को प्राप्त कर लिया। माला गले में है, भ्रांति हो गई कहाँ खो गई, बाद में पता चल गया, कहते माला मिल गई, मिलेगी क्या, वो तो गले में पहले से थी, तो जो भ्रांति निवृत्ति हो गई तो गौण प्रयोग करते मिल गई, कहते लोक में मिल गई, कहाँ थी, कहते गले में थे। तो ये इसी प्रकार ऐक्यम प्राप्त, ऐक्य से जो अज्ञान के कारण अनैक्यम भेद बुद्धि थी वो नष्ट हो जाती, एक रूप से स्थित रहते है। ऐक्य को प्राप्त करने वाले थे के ब्रह्मर्षय सनकादि है, सनकादि अदेवता ब्रह्मादि, तमेव ईश्वरम ज्ञात्वा, उसी ईश्वर परमात्मा को जानने पर सारे पाप सारे पाश बंधन का उच्छेद हो जाता है। तम एव ईश्वरम ज्ञात्वा, उसको जानना साक्षात्कार, उपनिषद आता है द्रष्टव्य आत्मा बारे द्रष्टव्य, चाक्षु से नहीं, दृश्यार्थ ज्ञानार्थ जान करके, और जानना भी किस प्रकार है, वह तद असौ ऐसा नहीं, जहां असौ उपास्य मेरे से भिन्न है, मैं अन्य हूं, और न सवेद कहा गया, अन्य असौ अन्य हम अस्मिति, ऐसा जो जानता है मेरे उपास्य मेरे से भिन्न है, मैं भिन्न हूं, वो ठीक नहीं जानता है, न सवेद, तो ज्ञान कैसा है, ब्रह्म अहम अस्मि इति, अहम अस्मि इस प्रकार अपरोक्ष कृत्य, अपरोक्ष ज्ञान, परोक्ष नहीं, चक्षुवादि से दिखता नहीं किंतु परोक्ष नहीं, जैसे सुख दुख का अनुभव होता है अपरोक्ष है, संशय विपर रहित ज्ञान है। ऐसे साक्षात्कार होने पर मृत्युपाशान चिनत्ति, मृत्यु है अविद्या तम, अविद्या तम रूप अविद्या है अज्ञान, रूपादेश्च पाशः तम उसके रूपादेय रूपादि पाश है, पाश्यन्ति पाशः जिसके द्वारा बंधन को प्राप्त करते हैं, पाश बंधन है तो उसे बद्ध हो जाते, तान छिन्नति मृत्युर्वे तम इति श्रुते, मृत्यु ही तम है वही अज्ञान है, उसको ही उच्छेद करते है। तत्कार्य काम कर्म, तत्कार्य काम कर्म छिन्नति नाशयति, मृत्यु के तत्कार्यम अनुसार है क्या नहीं, तत्कार्य काम कर्म, तत्कार्य जो काम है कर्म है, काम है वासना और कर्म सबको उच्छेद नष्ट कर देता है ज्ञान, ज्ञात्वा नाशयति, ऐक्य रूप स्वप्रकाश अग्निना दहति त्यर्थ, ऐक्य स्वरूप जो स्वप्रकाश अग्नि, स्वप्रकाश रूप अग्नि ऐक्य ब्रह्म स्वरूप है उसी के द्वारा नष्ट कर देता है। ऐक्य स्वरूप स्वप्रकाश अग्नि तो अज्ञान अवस्था में भी है किंतु उसके द्वारा नाश नहीं कर सकता है ज्ञात्वा, जब वृत्ति आरूढ़ हो जाता है परमात्मा अहम अस्मि ब्रह्म ही अंतकरण के परिणाम निश्चयात्मिक वृत्ति है, ऐसे जो निश्चयात्मक वृत्ति का विषय ब्रह्म, वृत्ति में आरूढ़ होने का अर्थ वृत्ति का विषय ब्रह्म हो अहम अस्मि ब्रह्म, तब वही पर ब्रह्म अग्नि रूप होकर के वृत्ति आरूढ़ होने पर वो दहन कर देते है अज्ञान काम कर्म सबको। पंचदश मंत्र की टीका शंकरान ने दिया, ननु लोके स्थिते कर्ता विष्णु विष्णु मनु राजादीर अन्य परमेश्वराद इत्यतः, लोके स्थिते कर्ता, लोक लोक स्थिते एक पद होना तो अच्छा, लोक स्थिति का अथवा लोक में प्रसिद्ध है, क्या प्रसिद्ध है, स्थिति का कर्ता स्थिति कराने वाले विष्णु भगवान है, मनु है, राजा आदि है, ये सब स्थिति कराने वाले, परमात्मा तो कोई कहीं दिखता नहीं किसको कुछ रखने वाले, तो विष्णु मनु राजा आदि अन्य परमेश्वर आदि, परमेश्वर से अन्य लोक में प्रसिद्ध है, कोई विष्णु भगवान कहते कोई मनु कोई राजा आदि कहते, स्थिति कराने वाले परमेश्वर से भिन्न होगा ऐसा संकान से कहते नहीं, सएव परमेश्वर पुरुत परमेश्वर, जो परमेश्वर पहले कहा गया सैव काले भुवन से गुप्ता, काले का स्थिति काले, स्थिति काल में भुवन की रक्षा वही परमात्मा ही करता है, लोक जातस्य कर्म फल भूतस्य गुप्ता, भुवन से गुप्ता जो कहा, भुवन क्या है सारे लोक के, लोक जातस्य लोक जात लोक वर्ग ब्रह्मांड 14 भुवन है, लोक भूर्भुव महादि सारे लोक जात का तो समूह लोक समूह से, लोक समूह कहाँ से आया, कर्म फल भूत से कर्म का फल है, सर्व प्राणियों के कर्म फल ही ये ब्रह्मांड है, कर्म फल देने के लिए भगवान ब्रह्मांड बनाते हैं, अलग अलग लोक में अलग अलग प्रकार फल का भोग होता है, सब प्रकार कर्म फल का भोग इस लोक में नहीं हो सकता है, इसलिए भिन्न भिन्न लोक में भिन्न भिन्न फल के लिए, नरक का जो नरक में जो यातना फल है यहाँ मर्त्य में इतने भोग नहीं हो सकता है, स्वर्ग में ब्रह्मलोक में जो सुख है वो सुख यहाँ नहीं प्राप्त हो सकता है, सुखों का तारतम्य में हिसाब किया जाता है, लोक में सार्वभौम राजा कोई हो कोई शत्रु नहीं निष्कंटक राज्य प्राप्त करता है उसको जो सुख मिलता है मानुष आनंद कहा गया, उसके सौ गुना सौ गुना सौ गुना हिसाब करके कितने आनंद स्वर्ग आदि ब्रह्मलोक तक, और उससे अधिक है ब्रह्म ज्ञान होने पर, तो ये जितने सुख सब की प्राप्ति इस लोक में नहीं होती है, और नरक आदि में जितने यातना देते हैं, यहाँ तो थोड़ा आघात पहुंचा तो तुरंत मर जाएगा। नरक में तो उसको कष्ट इसे कष्ट देंगे, पैर पकड़ करेंगे, धोबी जैसे कपड़ा को फिट कर साफ करता है ऐसे पीट करके सिर भी टूट जाकर ऐसे चूर चूर हो जाएगा, तो भी मरेगा नहीं। मर जाएगा तो फिर कष्ट कैसे हो करेगा। वहां ऐसे शरीर मिलता है जितने कष्ट हो तो मरेगा नहीं। यहाँ तो थोड़े से आ गए मर गया, गया मर गया तो फिर आगे कष्ट कैसे हो करेगा। मृत्यु कष्ट तो भोगना है ही, ये तो सबको भोगना पड़ता है, किंतु उसके पहले जो भोगने के लिए ऐसे शरीर मजबूत शरीर होगा, जैसे तेल घृत गरम तेल में भांडे में एकदम गरम हो रहा है, ऐसे पूरी कचौड़ी छानते हैं इसे शरीर को डाल देंगे, अरे बड़े बड़े बड़े होता रहेगा, चिल्लाता भी रहेगा, हाँ हाँ मुंचा मुंचा, और कभी पाप नहीं करेंगे, छोड़ो छोड़ो गलती हो, उस समय कौन और छोड़ेगा, वो तो पिटाई करने के लोहे के दंडे से और धोप देंगे, फिर नीचे डुबाओ ऊपर नहीं उठाओ। ये सब कहाँ भोग शरीर होगा, इसलिए कुछ लोग पूछते हैं कहते हैं स्वर्ग नरक कोई कुछ नहीं, यही सब है, यही सब नहीं है, स्वर्ग नरक भोगने के लिए अलग है। हाँ कहते यहाँ भी सुख मिलता है तो कहते है स्वर्ग है, गृहस्थाश्रम में कोई रहता तो सुख से रहता, कहते गृहस्थाश्रम भी स्वर्ग है, यहाँ भी कहते स्वर्ग है, वो आश्रम देकर के कोई कहते स्वर्ग आश्रम देकर कहते लोग घूम करने के लाते हैं, अरे वास्तव स्वर्ग तो यही है, उनको जागा देकर बहुत अच्छा लगता है, किन्तु उनको पता नहीं महात्मा लोग कैसे रोटी मिलती है कैसे भूखे रहते है, स्वर्ग क्या है। तो भी ऐसे कह देते गौण प्रयोग, यही स्वर्ग ही नरक करके, स्वर्ग अलग नरक नरक आदि अलग है। सुख दुख भोगने के लिए विभिन्न प्रकार लोक है, इसी लोक में भी मर्त्य में भी कितने प्रकार है, समान नहीं है। स्वर्ग आदि में तो विचार छोड़ दो, इसी पृथ्वी में कितने प्रकार है, कितने काली बर्फ बर्फ कहीं बर्फ में मकान बनाकर रहेंगे मर्क में बर्फ के अंदर, कहीं तो जानवर उसको खा करके रहेंगे, कोई कच्चा खा लेते हैं पकाने के साधन नहीं हो, कहीं अभी भी लोग है कपड़ा नहीं पहनते ऐसे भी रहते हैं, कुछ द्वीप आदि में अभी भी है, क्या नाम भाई के महात्मा आए थे बताए, अभी भी कोई कपड़ा उनको देते तो थोड़ी देर में फेंक देते हैं, ऐसे ही रहते हैं पुरुष स्त्री सब ऐसे ही रहते हैं, और बोलने की इनकी भाषा दूसरे कोई नहीं समझ सकते, अभी भी ऐसा है। अरण्य में रहने वाले आदिवासियों की भाषा एक जंगले में रहने वाले की भाषा दूसरे पहाड़ वाले नहीं समझेंगे, बाहर लोग तो नहीं समझेंगे, उनमें भी अलग अलग पहाड़े में अलग अलग भाषा है, तो बोलते हैं लिपि नहीं है, बोल सकते हैं उनकी भाषा वो जानते हैं क्या कहते हैं। तो ये यहाँ भी अभी भी कितने प्रकार लोग हैं, मनुष्य किस प्रकार है, पशु पक्षी कैसे है, विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार बहुत कुछ है, और आगे 14 भुवन में तो बहुत ही। तो जितने प्रकार सब है कर्म फल भोगने के लिए विचित्र है, कारण में वैचित्र न होगा तो कार्य में वैचित्र कैसे होगा, कारण भी ऐसा है कर्म पाप कर्म विभिन्न प्रकार होता रहता है, कर्म होते रहते हैं, हमेशा ही सावधान रहना चाहिए कि पाप कर्म अपने से नहीं हो, पुण्य ज्यादा नहीं कर पाए ज्यादा तो कम से कम पाप भी नहीं करे, किंतु पुण्य करे नहीं करे पाप तो करना ही होता है, करते ही है, कोई जान बुझ कर करते कोई बिना जाने भी करते हैं, तो ये पाप परम पुण्य कर्म फल देने के लिए भगवान ये ब्रह्मांड बनाते हैं, इसलिए ये सारे जो लोक है कर्म फल है, प्राणियों के कर्म फल, जब तक तो कर्म फल है उसकी रक्षा करते गुप्ता रक्षिता तत्र हेतु विश्वाधिप, क्योंकि विश्व का आदि व स्वामी है, विश्वम अधिष्ठाय पालयति यतः सचेद ईश्वर जगतोपि सहस्त्र गुण स्याद अन्यथा पालयितुम अशक्यत्वादित्या सर्वभूतेषु गुण विश्वम अधिष्ठाय पालयिता, अधिष्ठाय सबको आश्रय देते हैं और पालन करते हैं, यतः सचेद ईश्वर जगतोपि सहस्त्र गुण स्याद, पालन करेगा जब ईश्वर भी बहुत बड़ा हो सर्वत्र हो सहस्त्र गुण हजार गुण हो, अन्यथा पालयितुम अशक्यता सब का पालन कैसे करेगा, किसको क्या चाहिए किसी समय परमात्मा जानते हैं देते हैं, किस कर्म किसका तैयार हो गया फल देने के लिए, वो भी फल मिल जाएगा समय पर। कहीं किसको पैर फिसल कर गिरना है, कोई किसको धक्का लगा कर गिराएगा, कोई पैर फिसल कर गिरेगा, किसको किस समय सुख दुख, किस समय भोजन, किस समय पूजा, किस समय ताड़ना, किस कर्म फल तैयार हो गया उसके अनुसार कर्म फल उसको मिल जाएगा। इतने निश्चय करना चाहिए, जो कुछ जो मिलता है सुख दुख ये अपने कर्म फल है। कम से कम दुख मिलते समय ये परमात्मा को याद रखेगी, अपने कर्म फल भोगना पड़ता है। दूसरे का कोई दोष नहीं, अन्य को पर दोष नहीं दे, अपने कर्म फल। सुख भी कर्म फल है, पुण्य कर्म का फल सुख है। और यदि सुख कोई चाहता है तो पुण्य कर्म करे, पाप कर्म करेंगे सुख कैसे मिलेगा। और दुख मिलता है तो पाप कर्म का फल है, यही निश्चय करके सुख दुख तो भोगना ही पड़ेगा जितने प्रारब्ध में है। उसलिए निश्चिंत तो होकर के सुख दुख भोग ले, परमात्मा का चिंतन करे, पुण्य कर्म करे, सत्कर्म करे, पाप कर्म नहीं करे, तो परमात्मा सबकी रक्षा करते हैं, पालन करते हैं। नहीं तो व्यापक नहीं परमात्मा हो तो पालन नहीं कर सकते हैं। सर्वभूते से गुढ़ सर्वेश स्थावर जंगम से गुढ़, स्थावर है स्थिर वृक्ष, जंगम चलने फिरने वाले प्राणी में गुढ़ गुप्त सर्वबुद्धि साक्षी अर्थ ये तो सर्वव्यापक कहीं दिखता नहीं है। बुद्धि में स्थित है, बुद्धि में स्थित, बुद्धि में उसकी अभिव्यक्ति होती है और बुद्धि के साक्षी है, बुद्धि को भी प्रकाश करने वाले। बुद्धि के साक्षी से लेकर कहते परमात्मा को जानने के लिए, समझने के लिए, कहां कैसे परमात्मा को दिखेंगे, क्या परमात्मा है। शास्त्र में बार बार ब्रह्म परमात्मा परमात्मा, कुछ तो दिखता नहीं, जहां दिखते जगत ही है। इसलिए कहते जो बुद्धि को जानने वाला वही तो आत्मा है, बुद्धि के साक्षी, बुद्धि के साक्षी। एक श्लोक में आया था बुद्धि को जानने वाले किम तत्राहम अतो भगवान, श्लोक याद है किसको, बोलो किसको याद है, किं ज्योतिस्तव बुद्धि का साक्षी है। एक सर्वत्र बुद्धि के साक्षी, बुद्धि साक्षी यही गुप्त है, बुद्धि में स्थित है, बुद्धि का प्रकाशक है, बुद्धि को जानने वाले। अपना स्वरूप भी मैं कौन हूं विचार कर देखे, जो बुद्धि को जानने वाला आप बुद्धि नहीं, शरीर इंद्रियादि नहीं, किंतु बुद्धि को प्रकाश करने वाला, बुद्धि को जानने वाला। कोई कुछ ज्ञान होता है, घटपट रूप रसादि ज्ञान होता है, तो ज्ञान को भी आप जानते हैं। बुद्धि में क्या कुछ का होता है, अंतकरण में वृत्ति होती है, वृत्ति का अभाव, वृत्ति, वृत्तियों की संधि, ये सब को प्रकाश करने वाले आत्मा है। कथम अयम गुण इत्यतः यस्मिन युक्ता, जिसमें सब युक्त है, यद दर्शन निमित्तम यस्मिन सत्ति, जिसके ज्ञान के कारण सब युक्ता है, योगम आशितः, योगों को प्राप्त किया ब्रह्मर्षय ब्राह्मण संतो अतीन्द्र दर्शार ब्रह्मर्षय ब्रह्मश्च ते ऋषयश्चैति ब्रह्मर्षय ब्रह्म च सौ ऋषिश्चैति ब्रह्मर्षि। जब ब्रह्म हो और ऋषि हो तो ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्राह्मण भी होता है, अब ब्रह्म भी है पर ब्रह्म है। ब्राह्मण संत और ऋषि, ऋषि मंत्र दृष्टा रहे, मंत्र दृष्टा भी है और अतीन्द्रिय दृष्टा, अतीन्द्रिय को जानने वाले ऋषि है। अतीन्द्रिय वस्तु को जानने वाले का नाम ऋषि होता है। नाम के पीछे तो महर्षि आदि कोई लिख दे। अतीन्द्रिय के दृष्टा का अतीन्द्रिय को जानने वाले दृष्टा है, और जो ब्राह्मण होकर के ऋषि है उनको ब्रह्मर्षि कहते हैं। देवताश्च देवापि सब जानते हैं, जान करके तद्रूप है। जो देवता सब ज्ञानी नहीं है, कभी कोई देवता ज्ञानी है। सर्वसरक्षितारम एव उक्तेन प्रकारेण ज्ञात्वा, सबको सबकी रक्षा करने वाले परमात्मा जिस प्रकार ज्ञानी लोग को उसको जान करके तद्रूप होकर के स्थित है, इसी प्रकार जो साधक इसी प्रकार जान ले अहम अस्मि उक्तेन प्रकारेण, इसी प्रकार गुरु उपदेश से महावाक्यार्थ ज्ञान अपरोक्ष संशय विपरीत ज्ञान जान ले साक्षात्कार कर ले। ज्ञातवका था साक्षात्कृत अपरोक्ष करके मृत्युपासान चिन्हति, मृत्यु प्राण वियोग से कर्तु पाशः, मृत्यु प्राण वियोग करने वाले यमराज उनके पास है, बंधन है। ये पास जैसे पशु पक्षी पकड़ने के लिए पास जाल बिछाते हैं, इसी प्रकार ये काम क्रोधादे उनके पास है, उसी पास से पकड़ते हैं। काम क्रोधादे तान सकारणम संसारम चिन्हति, ये काम क्रोधादि जब तक है तब तक मृत्यु जब चाहे बांध लेगा। इन सब को उच्छेद करता है सकारणम संसारम, कारण ये अज्ञान, अज्ञान के साथ पूरा संसार को उच्छेद कर देता है। तरति शोकम आत्मवित, शोक संसार को पार कर लेता है, अज्ञान कारण है सारे संसार को उच्छेद कर लेता है। ज्ञात्वा चिन्हति का तो छेदम करोति, जब तक उसका अपरोक्ष ज्ञान नहीं तब तक संसार में ऐसे अनादिकाल से भटक रहा है, जन्म वर्ण को प्राप्त कर रहा है, नाना दुखों को प्राप्त करता है। कभी समय मिला समझने के लिए वो जी समझ नहीं पाए तो फिर ऐसे भटकता रहेगा। परस्य अत्यंत अति सूक्ष्म तमत्वम आनंदातिशयत्वम निर्दोषवत्वम जीवस्य अति सूक्ष्मतया स्वरूपेण अवस्थितत्वम सर्वस्यापि सत्तादि प्रदत्तया व्यापित्वम तदेकत्व ज्ञानात् पाशानिं च दर्शयति। कितने पीछे दिखाते इस मंत्र में, परस्य अत्यंत अति सूक्ष्मतमत्वम, अति सूक्ष्मतम है, सूक्ष्म से सबसे बड़ा सूक्ष्म है, अत्यंत सूक्ष्म तो सूक्ष्मतम, फिर उसके अति लगा देते अति सूक्ष्मतम, जितने हम विचार कर सकते उससे भी और सूक्ष्म है, उसके पहले अत्यंत भी है। अत्यंत अति सूक्ष्मतमत्वम, अत्यंत उससे और बढ़ करके कोई अंतम अतिक्रम्य अत्यंतम, अंत को अतिक्रम करके जहां बुद्धि के द्वारा विचार करके छोटा से छोटा विचार करेंगे जितने तो विचार कर सकते उससे भी और सूक्ष्म है। छोटा का अर्थ पहले बताया, सूक्ष्म का अर्थ नहीं कि भी परिमाण से अति सूक्ष्म है, उसको नहीं जान सकते इंद्रिय गोचर नहीं। जो इंद्रिय गोचर नहीं है उनको भी यंत्र से वैज्ञानिकों को देख लेते हैं, अति सूक्ष्म वस्तु को देख लेते हैं, दूर को भी देख लेते हैं यंत्र के द्वारा, तो उससे भी अतिक्रम कर उस सब को अतिक्रम करके वहां न कोई यंत्र है कोई देखने के लिए, छोटे को देखने के लिए दूर को देखने के लिए जितने यंत्र कोई काम नहीं करेंगे, ये इतने अति सूक्ष्म है। आनंद अतिशयत्वम, आनंद के अतिशय रूप है, अतिशय आनंद, अतिशय मतलब उससे बढ़कर अधिक नहीं, उसको निरतिशय भी कहा जाता है, उससे अधिक अतिशय है ही नहीं। वस्तु तो लोग में जिसको आनंद कहते हैं वो आनंद नहीं, आनंद का प्रतिबिंब मात्र, मुख्य आनंद तो पर ब्रह्म विज्ञान आनंद ब्रह्म। निर्दोष वत्वम, उसमें कोई दोष नहीं है, आत्मा अत्यंत निर्मल शुद्ध है, अविद्या के कारण अविद्या ही दोष है, अविद्या कार्य सब दोष है, कलमश है, अविद्या का आश्रय तो ब्रह्म है, किंतु अविद्या के दोष से ब्रह्म दूषित नहीं है, क्योंकि अविद्या भी अध्यस्त है, आरोपित है, पारमार्थिक नहीं है। पारमार्थिक यदि अविद्या संबंध हो जाए ब्रह्म में तो उसकी निवृत्ति नहीं होगी, स्वयं अध्यस्त है। अध्यस्त वस्तु का संबंध अधिष्ठान में नहीं होता है, इसलिए अविद्या काल में भी आत्मा शुद्ध है। जितने अज्ञानी हो उस अज्ञान अवस्था में भी आत्मा निर्दोष है, शुद्ध है, असंग है, निर्विशेष है। अत्यंत मलिनो देह देहो देहिचा नित्यं अत्यंत निर्मलो देह अत्यंत मलिनो देह देहिचा अत्यंत निर्मल उभयोरंतरम ज्ञात्वा कस्य शौचं विधीयते। देह तो अत्यंत मलिन है, अत्यंत मलिनो देह देही चा अत्यंत निर्मल, देही है अत्यंत निर्मल। उभयोर अंतरम ज्ञात्वा दोनों के अंतर भेद को समझने के बाद कस्य शौचं विधीयते, किसकी शुद्धि करनी है? देह की शुद्धि हो नहीं सकती, जितने शुद्ध करो देह गंध कुत्सित दुर्गंध, और देही अत्यंत निर्मल है, उसमें कोई मल का संबंध है ही नहीं। बस उस निर्मल तत्व को जान लेना ही सब मल की निवृत्ति हो गई, शुद्धि करने की आवश्यकता नहीं है। अशुद्धि नहीं होती है आत्मा में, कोई अशुद्धि नहीं है, कुछ प्राप्त करने का नहीं, त्याग करने का नहीं, कुछ गुण लाना नहीं, दोष घटाना कुछ नहीं, अत्यंत शुद्ध है। उसको नहीं जान करके झूठे वस्तु में सत्यत्व बुद्धि करके ही दुखी होते हैं, अत्यंत निर्दोष है, दोष रहित है। जीवेषु अति सूक्ष्मतया स्वरूपेण अवस्थितत्व, जीव में भी स्वरूपत स्थित है परब्रह्म, स्वरूपेण अन्य रूप से जीव रूप से तय स्वरूपत अवस्थित है, अति सूक्ष्मत्वेन अत्यंत सूक्ष्म होकर के सबका अधिष्ठान है, सबका साक्षी, सब के अधिष्ठान रूप से सर्वत्र अवस्थित है, जड़ में भी है, चेतन में भी है, जीव में उसी तत्व का अंतकरण में प्रतिबिंब चिदाभास होने से अभिव्यक्त होता है। सर्वस्यापि सत्ता प्रदतया व्यापित्वम्, जितने वस्तु अस्ति अस्ति सत सत हम कहते हैं वो अधिष्ठानी की सत्ता से सब में सत्ता दिखती है, सब को सत्ता देने वाला। जैसे रज्जु जब तक है तो सर्प है, रज्जु को हटा दिया तो सर्प सामने रहेगा, सर्प दिखेगा नहीं, तो रज्जु की सत्ता से सर्प में सत्ता दिखती है, रज्जु ही सत्ता अपनी सत्ता सर्प को देती है। देने का तो कुछ नहीं है, भ्रांति से आरोपित तो होता है, सर्प अस्थि हम कहते हैं भ्रांति काल में, सर्प है नहीं तो भी अस्थि दिखती है, सत्ता दिखती है, वो अधिष्ठानी की सत्ता सर्प में दिखती है। इसी प्रकार सदरूप ब्रह्म है, उसकी सत्ता अध्यस्त पदार्थ में दिखती है, दिखने से कहा जाता है वही सबको सत्ता देने वाला। सत्ता आदि, सत्ता और आदि से स्फूर्ति स्फुरण, रज्जु में सर्प दिखता है, रज्जु को यदि कपड़ा से ढक दो सर्प दिखेगा, रज्जु नहीं दिखे तो सर्प नहीं दिखेगा, रज्जु नहीं रहे तो सर्प रहेगा। रज्जु की सत्ता से सर्प की सत्ता, रज्जु के स्फुरण से सर्प का स्फुरण, रज्जु को देखो तो सर्प दिखेगा। रज्जु तो ने ज्ञान नहीं हो, रज्जु यदि आपके सामने नहीं व्यवधान हो गया, जिस रज्जु में आपको सर्प दिखता था यदि वो बीच में व्यवधान होकर के रज्जु आपके इंद्रिय सन्निकृष्ट नहीं है तो वहां सर्प नहीं दिखेगा, रज्जु को ढक दो तो सर्प नहीं दिखेगा। अर्थात ये सिद्ध होता है रज्जु के स्फुरण ज्ञान होने पर सर्प दिखेगा, रज्जुत्वेन ज्ञान नहीं किंतु रज्जु को देखो इंद्रिय सन्निकर्ष है तभी सर्प दिखेगा, रज्जु जब तक है तब तक सर्प है, रज्जु को हटा दिया तो सर्प नहीं रहता है। रज्जु अपने सत्ता और स्फुरण दे करके सर्प में सत्ता दिखती, सर्प का भान होता है। इसी प्रकार अधिष्ठान ब्रह्म सारे ब्रह्मांड का अधिष्ठान है, इसे सबको सत्ता स्फूर्ति देने वाला प्रदत्तया, सत्ता स्फूर्ति देने वाला सर्वत्र रहना चाहिए, जहाँ जो पदार्थ है वहां यदि ब्रह्म नहीं रहे, सद वस्तु नहीं रहे, तो वस्तु में सत्ता की प्रतीत नहीं होनी चाहिए। वस्तु अस्ति, जिस वस्तु का आप देखो अस्ति है, हे अस्ति सन ऐसा जो शब्द प्रयोग करते हैं वही सदरूप ब्रह्म है। घटो अस्ति पुष्पम अस्ति फलम अस्ति कहते हैं, वही सदरूप ब्रह्म को देखो, घटो अलग अस्ति अलग है। विचार नहीं करते रहता घटो अस्ति घट है हो गया, दो क्या है, घट ही तो है, सामने घट है, क्या कहते घटो अस्ति घट सन। तो घटो अस्ति कहते समय दो वस्तु सामने दिखती है, एक घट और एक अस्ति, क्रियापद अस्ति घट सन, घट ही सन है, सद घट है सत है, किंतु वस्तु तो सत और घट एक नहीं है, क्योंकि घट नहीं रखे पट रखे तो पट को अस्ति कहेंगे, पट नहीं रखा घट नहीं रहा हटा दिया, फल रखेंगे तो फलम अस्ति कहा जाएगा, फल नहीं रहेगा तो पुष्प रखेंगे तो पुष्पम अस्ति। घट पट पत्र पुष्प फल कोई रहे नहीं रहे किन्तु अस्ति अस्ति एक अस्ति है। जो अस्ति का संबंध घट के साथ भी होता है, पट के साथ, रूप के साथ, पत्र के साथ, पुष्प के साथ, फल के साथ, वो अस्ति सर्वत्र अनुगत हुआ, सर्वत्र जो रहता है अस्ति रूप वो घट सर्वत्र है, पट सर्वत्र है, घटो अस्ति कहते समझो अस्ति है वो सदरूप सर्वत्र है। सर्वत्र रहने वाले सदरूप और घट दोनों एक होगा, पट में सदरूप है पटो अस्ति, पत्रम पुष्पम फलम रूपम रस सब अस्ति, सदरूप का संबंध सब पदार्थ के साथ है, घट का संबंध सब पदार्थ के साथ है। जैसे क्या सिद्ध हुआ, घट और अस्ति दोनों एक नहीं है, एक होता तो सदरूप जहां जहां घट भी सर्वत्र रहे, घट का व्यभिचार होता है कहीं रहता है कहीं नहीं रहता है, सत का अन्वय होता है सबके साथ संबंध, यही होता है अन्वय व्यतिरेक से निश्चय करना है। जिसका व्यभिचार अभाव हो जाता है वो असत है, सत नहीं है, सत वही जो सर्वत्र हो, सर्वत्र रहने वाला सत है वो अलग है, वही ब्रह्म है, और जो एकत्र है एकत्र नहीं है वो मिथ्या है। घटपट सर्वत्र है, घट सर्वत्र, घटपट आदि कोई वस्तु ब्रह्म को छोड़ करके कोई पदार्थ सर्वत्र नहीं, ऐसे कहते आकाश सर्वत्र है, आकाश भी कल्पित है और आकाश की उत्पत्ति होती है, सर्वत्र नहीं सर्वदा नहीं आकाश है, ये शब्द रूपये तो व्यापक है, सत्ता स्फूर्ति देने वाला व्यापक होगा, व्यापक नहीं तो सबको सत्ता स्फूर्ति नहीं दे सकता है। तद एकत्व ज्ञानात पाषाणिंच दर्शयति, तद एकत्व ज्ञानात पाषाणिंच दर्शयति, एकत्व ज्ञान से बंधन की निवृत्ति भी दिखाते हैं। घृतात् परम मंडमेवापि सूक्ष्मम् ज्ञात्वा शिवम् सर्वभूतेषु गूढम् विश्वसेकम् परिवेष्टितारम् ज्ञात्वा देवम् उच्यते सर्वपाशैः। घृतात् परम मंडमेव अतिसूक्ष्मम्, घृतात् परम मंडमेव, दुग्ध में तो ऊपर मलाई जम जाती है, ऐसे घृत के ऊपर मंड जैसे सार भाग अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म सार है। इसी प्रकार संसार में जो सार है वो शिव स्वरूप परमात्मा है, जो सर्वभूते से गूढ़म सारे भूत में छिपा हुआ है, विश्व से एकम परिवेषितारम सबको व्याप्त करके रहने वाला, परित वेष्टन करके स्थित एक ही है, वही देव स्वयं प्रकाश है, उसको ज्ञात्वा शिवम ज्ञात्वा देवम ज्ञात्वा सर्वपाशे ही मुच्यते, सारे बंधन से मुक्त हो जाता है जीव। घृतात् परम भाष्य में घृतोपरि विद्यमानम, घृतोपरि विद्यमान मंडम सार तद्वताम अति प्रीति विषयो, ऐसे अत्यंत प्रीति का विषय तद्वताम, तद्वताम तो घृत मंड वाले का अत्यंत प्रीति का विषय, यथा तथा मुमुक्षु नाम अति सार रूप आनंद प्रदत्वे न। घृत खाने वाले के तो अति प्रीति विषय हो गया, किंतु यहाँ परमात्मा है अति मुमुक्षु के लिए अति सार आनंद प्रद होने से निरतिशय प्रीति विषय परमात्मा, प्रीति का विषय है निरतिशय प्रीति, उसे बढ़ करके और कहीं तदे तत् प्रेय पुत्रात् प्रेय वित्रात् प्रेय सर्वस्मात् अंतरतरम यदात्मा। बृहदारण्यक में कहा गया प्रियतर है पुत्र वित्त, लोक में पुत्र वित्त प्रिय माना जाता है, धन और पुत्र आदि अत्यंत प्रिय मानते लोक में, किन्तु आत्मतत्व तो उससे भी प्रियतर है, प्रिय पुत्रात् प्रिय वित्तात् सबसे अंतरतर आत्मा है, निरतिशय प्रेम का विषय है आत्मा। आत्मा के लिए ही अन्य वस्तु में प्रेम है, तत्प्रेम अन्यत्र आत्मार्थम नैवम अन्यार्थम आत्मन, अन्य के लिए आत्मा में प्रेम नहीं है, आत्मा के प्रेम से अन्य में प्रेम है, अन्य वस्तु में प्रेम होता है आत्मा प्रेम के अधीन, आत्मा सुख रूपे उसका साधन संबंधी में प्रेम है, किंतु आत्मा में जो प्रेम है अन्य वस्तु के लिए नहीं, मकान के लिए पुत्र के लिए धन के लिए आत्मा प्रिय नहीं। आत्मा प्रिय होने से अपने को सुख देने वाले पुत्र धन मकान आदि प्रिय होते हैं, इसलिए निरतिशय प्रेम है प्रेम का विषय आत्मा। तद्वत घृत सारवद आनंद रूपेण अत्यंत सूक्ष्म, घृत के सार के समान अत्यंत निरतिशय आनंद रूप से अत्यंत सूक्ष्म है, उसको जान कर ज्ञात्वा शिवम इतेतद व्याख्यातम कल्याण स्वरूप पर ब्रह्म स्वरूप शिव सर्वभूतेषु गूढ़म, वही पहले कहा ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत जंतुषु, ब्रह्मा से लेकर त्रिन तक सारे जीव में छिपा हुआ है कर्म फल भोग साक्षित्व न, कर्म का फल सुख दुख भोग करता है उसको भी देखते हैं, आगे कर्म क्या करता है उसको भी देखते हैं, कर्म का भी साक्षी कर्म फल भोग का भी साक्षी सबको देखने वाले प्रत्यक्षतया वर्तमानम अपि तेईस तिरस्कृत ईश्वर भाव, प्रत्यक्षतया सामने वर्तमान होते हुए भी ते ही जो काम कर्म अविद्या आदि है अविद्या का कार्य काम कर्म उसे तिरस्कृत ईश्वर भाव, तिरस्कृत ईश्वर भाव यस्य ईश्वरत्वं तिरस्कृत काम कर्म के कारण अध्यस्त वस्तु में सत्यत्व बुद्धि करके देहादि में अहम भाव करके ईश्वर भाव का तिरस्कार करके स्थित है दुखी होते हैं। उत्तरार्धम व्याख्यातम विश्वसेकम परिवेषितारम ज्ञात्वा देवम उच्यते सर्वपाशे, इसकी व्याख्या हो गई है। एक ही परब्रह्म के परमात्मा है, उसका साक्षात्कार अहमस्मि ब्रह्म, इस साक्षात्कार से ही अत्यंत शांति की प्राप्ति होती है। तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनायः, अन्य कोई मार्ग है नहीं ब्रह्म साक्षात्कार के बिना दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति के लिए। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम